रउआ सेवा में हाजिर बानी, बोली का फरमाइस बा, जोवन कहब तवन करब, का करवा चुआइस बा। हमर हिला के मूड बना दा, फिर आगे बतलाए बो, जितने चुमा जल्दी से सुलगाली, खींच के मार।